opuštěnou chalupu. Byla to opravdu pustina, neviděl jsem za těch 10 dnů, jo, jednou tam šli nějaký turisti, ale neviděl jsem jinak nikoho. No a teď jsem si řekl předtím teda téma Aeschylova, pokračování Aeschyla spoutaný Prometheus. No a tak jsem chtěl vytvořit proto psychoekologické podmínky. Takže já jsem tehdy byl zabořený prostě do řeckých mýtů, do politeismu a do animismu. A opravdu to tam začalo působit, jo? Že prostě slunce, nebylo slunce, ale Helios, jo? Nebo jiní bohové, třeba jiných mytologií a mě řecká mytologie. No a prostě stromy, jo, tak byly obývané driádami, potoky, že o nich byly živé bytosti, božské bytosti. A najednou se stala proměna samotného smyslového vnímání, že musí se čelo být mimořádně intenzivní, jenom samotné dýchání vzduchu. Nebo závor větru. Tak v tomhle prostředí jsem pak začal psát to libretto, nějaké jsem napsal a pak, když jsem se vrátil do Prahy, tak zhruba 3 dny, tak jsem sobě pořád měl, jo, ty šumovské bohy Řecka, jo, slavná báseň Schillera, bohové Řecka. No a skončilo to tím, že jsem odevzal libretto a hudební skladatel mi řekl, no to je nějaký složitý. Já myslel, že napíšete něco jako je Omni a Vincitamor. To je moc dlouhý. Můžeš říct si jméno toho skladatelu? Josef Marek. No a tak prostě mám to doma prostě uložené, ale já o tom mluvím. Jste nechtěli zhudebnit. Tak, že právě to, že to samotné bezprostřední vnímání nestačí, jo, nebo prostě, že jo, je to, jo, nevěřím jenom v nějakou, jako nějakou spontaneitu, jenom že prostě člověk, může to někdy nastat samozřejmě, jo, ale že je možné prostě vytvořit prostě souhrn nebo prostě imaginativní prostor obsazený, řekněme, že v mém případě, jo, Řekové, teda bohové Řecka nebo třeba postavy z jiných mýtů a v tom začít žít s tím, že se intenzifikuje, jaksi prosicuje bezprostřední vnímání, ale ono to vnímání je prostě potřeba s něčím spojit, čili je to taková trochu organizovaná spontaneita. A působí to, no, prostě byl to potom jeden z důvodů, jsem si říkal vlastně, proč by se tímto způsobem nemohl proměnit i náš současný svět, jo, že bude v něm víc těchto imaginativních prostorů. Tak, tečka. Děkuji. Chce někdo přivzít slovo? Asi bude muset být udělaný. Tak Václave. No, o tom přemýšlím, tak jako vlastně já jsem pocitoval odcizení přírodě paradoxně v době, kdy jsem se snažil s tou přírodou nejvíc zžít. A třeba když jsem byl v takovém věku, já nevím, někde ještě na gymplu nebo těsně po maturitě, tak jsem byl takový ten, ne opičí romantik, jak jsem o nich mluvil včera, ale takový jako, řekněme, ten český romantik, který vyhledává ty opuštěné místa. Rád jsem se toulal po hlubokých lesích a vyhledával jsem často místa nejenom opuštěná, ale třeba i zvláště strašidelná. A tam jsem jako s takovou zvláštní zálibou nocoval. A myslím, že mě to počase vylečilo, protože člověk začne narážet na takový problém, jako že někde prostě si dělá v noci jako spí pod čirákem, že jo, no a teď jako najednou zjistí, že tam je plný zvěře, která vydává strašný rámus. Člověk si myslí, že v přírodě najde klid a ticho, ale v noci je největší řev, prostě, jo, tam žovou jelení a divoký prasata a tak. Jo. Takže prostě jako tu noc člověk neprospí v klidu, že jo. Musí si rozdělat, nebo aspoň já jsem si rozdělal vysoký oheň, abych prostě odradil tu zvěř, aby na mě přišli třeba kanci a tak dále. A těchto zážitků jsem měl spoustu, tady mluvím o hmyzu třeba vůbec, o komárech a tak dále. Takže vlastně to mě tak jako trošičku vylečilo z toho romantismu, že člověk jde do té přírody jako člověk s takovou romantickýma představama a tam narazí na tu syrovou přírodu, ve který podle mě už vlastně není schopen moc žít. Takže docela dobře mi to zapadá s těma antropologickýma teoriema dohromady, o kterých jsem tady třeba mluvil včera, jakože vlastně, který ukazují, že člověk je takový nepřirozený zvíře, že už prostě nemůže najít v syrový přírodě domov, jo, že se ten domov prostě musí budovat sám nějakými vlastně relativně nepřirozenými prostředky a teprve tam se vlastně cítí dobře. Jo. Na druhou stranu musím říct, že největší sepětí s přírodou jsem pocitoval paradoxně po dlouhé době pobytu ve městě. Že zvláště když teď už dělám zase skok do pozdějších let, kdy už teda jako jsem se ocitl v tom akademickém provozu příšerném a teď člověk furt jako sedí u počítače, přednáší, připravuje přednášky, zkouší, vyřizuje maily a tak dále. A pak se mi nějak stalo, teď nevím, který to bylo ještě před pandemií, jo? Ale ta pandemie pak vlastně ten zážitek znova, jako, znova oživila. Že jsem se fakt asi po měsíci takhle zavřený v tomhle podivném úplně umělém světě, který jsme si vybudovali, aby nám bylo v něm dobře, ale ve kterém nakonec taky můžeme zažít nějaký odcizení. Že? Jenom jsem šel někam kousek od Prahy. V době pandemie jsem dokonce zjistil, že je to součást hlavního města Prahy, když se zavřely ty okresy. A bylo to jedno z měst, kde jsem rád chodil, a to jsou Kozní hřbety, kousek od Unětic, znáte Unětické pivo, tam je známý unětický pivovar. Ten pivovar už je za hranicemi okresu Praha, ale ty Kozí hřbety jsou ještě, takže během pandemie jsem tam ilegálně překračoval hranici. A fakt jsem takhle jednou přišel, protože byly nějaký svátky, takový ty květnový, a mě odpadly nějaký předměty, a teď jsem přišel na jednu do té jarní přírody. A najednou jsem si říkal, a to je normální chrám, ta příroda. Úplně člověk se mazlí s každým lístkem a ani ty komáři mu nejsou protivní, nebo ten hmyz, jo, prostě, a najednou všechno voní, že jo, a všechno je takový jako živý. A tam si asi člověk uvědomuje, že ta příroda je plná těch subjektů, vlastně těch pravých soucen, jak nás, jak to říká třeba Tejár, nebo jak nás to učil Hydánek, že vlastně člověku je tam dobře, ale je mu tam dobře proto, že tam už jako nebydlí vlastně celou dobu, ale zároveň je mu tam dobře, protože je tam spousta přátel, že jo, v té přírodě, jo, že tam je spousta těch prostě pravých soucen, těch živých subjektů vlastně, který nějak dohromady dávají ten biotop dohromady a ten pro nás taky vytváří nějaký, že jo, hrozně příjemný prostředí, no. Takže a to je taky pro nás vlastně domov, ale domov, ve kterém nemůžeme být stále, ale do kterého občas jakoby potřebujeme vyjít, aby jsme se zase odpočinuli od té civilizace. Takže pro mě to jenom, abych to uzavřel, jenom vlastně je odrazem toho i naší situace, jo? Že my prostě jsme trochu to zvíře a ten živej tvor, že jo? Ten živý organismus, který potřebuje mít ty živý subjekty kolem sebe, ale zároveň už úplně ne. Jo? Takže my potřebujeme žít v tom našem světě, ale pak zase z něj utíkáme zpátky do té přírody, protože si vytvoříme ten umělý svět, ve kterém mizejí ty pravý soucna, ty pravý subjekty. Jo. A takže nám tam pak vlastně začíná být nesnesitelně, zvlášť to všechno zavalíme tím betonem a tím sklem a všude jezdí ty auta s těma výfukama a tak dále. Jo. Tak pak nám tam samozřejmě začíná být nesnesitelně. Děkuju. Pane Marša? No, tak on za měli. Já bych právě navazal na to, co říkal. To se dá. Jak se připojil k té přírodě během té pandemické procházky, tak já jsem si, jak jsem se během pandemické procházky nepřipojil. Jo, že vlastně, řekněme, můj pobyt v přírodě s přibývajícím věkem jako klesal spíš. A i vlastně v té jako předpandemické době, kdy jako řada mojich aktivit a zálib, jako i zálib, jo, že byla prostě jako ať už jako vnitromístnosti společensky nebo přímo virtuální. A teďka, když prostě byla ta pandemie a teďka člověk vlastně vidí i z toho třeba nevím, z Facebooku nebo tak, všichni lidi začali chodit do přírody najednou, jo? Jakože na takhle ty samotářské procházky možná ještě víc než jako předtím, tak jsem říkal, jako, tak musím teda jako taky vybírat, když to dělají teda jako všichni a tím, jako, tím, že jsem se k tomu teda jako donutil, když se mi nechtělo, tak jsem se vlastně, tak to možná souvisí s tím jako nenapojení. Já jsem vyšel prostě na ten kopec, prostě jako u Nového Jičína, teďka jdu a to je jako strašná nuda prostě. že pak vůbec, jako, co to je přijde, jako přijde, pak jako vůbec ke mě teda nedolehla, nějaká krása prostě jako Jarmilo, který se otočil asi za půl hodinu, prostě jako jsem si zapnil vlastně televizi doma a u tam bylo vlastně teda jako líp, no. Byť jako teoreticky tu přírodu mám rád, jo, ale to musí být Petře. Chceš? No moc ne, to jsem si zkusil něco sesumírovat a snad velmi stručně. Máme, teď už vlastně to má jiná rodina, ale prostě máme chatu v Beskydech, jo, nedaleko Ostravy, no a tam je taková tradiční trasa, kterou jsem prostě chodil desetiletí. No a jednou je to, bylo mi snad 23, prostě na téhle té běžné trase, nevím, jestli vlastně to odpovídá tomu zadání, ale bylo to v té přírodě, bylo to při té cestě, to místo se jmenuje Bílý kříž teda, a měl jsem zážitek. Jakýsi zvláštní zážitek, že člověk je zatím velmi nesvobodný a že se otvírá pro něho snad za tisíciletí prostor ohromného nárůstu svobody. Možná je to i souviselo trošinku s hledáním Boha. Takže to bylo to, trvalo to možná čtvrt hodiny, jo, nějak se to vyvíjelo. Takže to je jeden zážitek, já řeknu možná nakonec, který autor možná mě k tomu inspiroval, se kterým jsem se vyrovnával vlastně po celý život i v té době. A druhý zážitek byl takový dvojí, Po druhé, jako ve 4 letech jsem byl ve Vysokých Tatrách a potom jsem tam vyrazil, jak mi to napadlo, někdy kolem 30. A prostě, když jsem prostě viděl blízko to panorama a uvědomoval se, prostě byl to zážitek nesmírné hrůzy, že jsem věděl, že někde budu chtít a současně se ve mně jaksi objevoval pocit, to já prostě nezvládnu, tady skončím, to je konec, to je něco strašného. No a potom současně za chvíli přišlo teda, jak si to povědomí, jak jsou ty hory krásný a jako ten zážitek i v té době asi souvisel možná nějakým, ten první v těch Beskydech, s četbou Bondyho útěchy z ontologie a některých jeho prací. K tomu se ještě dostaneme. Evo? Můžu něco říct? Já asi nejsem nějak úplně jako senzorický typ, že třeba moje dcera tak vidím, že miluje zvířata a má úplně k ním takový bezprostřední vztah, který já prostě si vůbec nepamatuju, že bych vlastně někdy zažila, že to mám hodně předsezený vždycky přes nějaké jako koncepty nebo něco. Ale mám jako skrze to, co se mě vybavilo a co mi přijde, že mě vlastně občas dělám a přijde mě jako, že z toho mám nějaký příjemný pocit. Tak my jsme měli kurz se Stephenem Hardingem, jestli jste nenarazili na to jméno, ale taky alternativní biolog, učil na Schumacher College v Británii, tak tam byl celý nějaký magisterský roční kurz, nějaký alternativní biologie. A dělali, jednak dělali něco, čím říká Gaiavol, a to je, že se jde prostě na pobřeží Anglii a jde se prostě, já nevím, 2 míle. A on jako říká historii Země a ten čas, který to zabere, je jako fyzicky ta vzdálenost, kterou urazíte, jakoby je ten čas, nevím, jestli to dokážu vysvětlit. Takže jako kdyby on říká ten příběh vývoje jako života na Zemi a fyzicky jako kdyby jdete v tom čase jako s tím příběhem. A pak, že na konci, jako kdyby fyzický prožitek toho, co všichni nějak intelektuálně víme, že prostě až úplně jako dost ke konci se objeví ten člověk a úplně poslední, on měl tak jako milimetrový pravítko a úplně poslední prostě kousičíček. Nějaká prostě tady těch fosilní civilizace. A dělali jsme s ním takové cvičení třeba ještě, že se člověk jako dotýká třeba stromů, živých nějakých věcí, to úplně nejsou věc, prostě živých subjektů. A představuje si, že oni se dotýkají jeho a to mě přijde, že občas dělám a že je fakt jako pro mě zajímavý jednoduchý zadání, ale přijde mně, že to v něčem jako, že mě to přináší nějaký zajímavý pocit z toho, že i ta druhá strana je nějaký prostě svébytná entita, která něco cítí, něco si představuje. A samozřejmě celý je to, jako za mě je to celý hrozně, že do toho člověk dosazuje nějaký jako lidský věci. Já nemám vůbec pocit, že bych někdy zažila jako nějaký jako pocit, že vím, jak se cítí nějaký zvíře nebo rostlina. Ale jako tohle mě nějakým způsobem dělá radost. Že si něco představím. Děkuju. Sorry, já jsem chtěla ještě jednu věc, co nesouvisí s přírodou, ale s nějakým jako prožitkem a to mně přijde, že je pro mě jako kdyby, nebo byl porod, ve smyslu, že se fakt přirodí něco novýho, jakoby z toho jednoho těla jsou dvě. A navíc ještě jsem nejstarší dcera se kojila fakt dlouho, že nejedla jako žádný jídlo. A vlastně dalších jako x měsíců to těličko, které rostlo, jako vlastně celý bylo tím pádem země. A to mi přišlo úplně fascinující. A že jo, to má paralelu prostě v přírodě, která se přirodí jako nestředněkrát. Tak to mi přijde, že bylo jako strašně zvláštní pocit, který se mě vracel, jako že země byla to mlíko a jako byla, že jo, vybíjí se své bytně a zároveň celá ještě furt jako je na plen. Díky moc. Pavel Plča nechce, tak Pavel Plos chce? Tak, kromě inspirujících procházek na pobřežích různých moří a při výstupech na různé vysoké hory, tak dva zážitky. Spolu s dcerou mojí zde. Jsme byli za polárním kruhem ve Švédsku, navštívili jsme Abisko, pod ním se rozkládá obrovské jezero Tornentres a z toho Abiska vede 300 km dolů na jih, takzvaná Královská cesta, nejdelší s severskou divočinou. A my jsme asi den po té cestě šli a úžasné bylo, že když jsem měl žízeň, tak mi ta moje švédská přítelkyně, které jsme tam byli, řekla, ať se jdu dolů napít z řeky. Takže jsem pil vodu z tekoucí řeky, nesmírně osvěžující čistou. Tak to je jeden zážitek a druhý je extrémní. A ten se mě stal v Beskydech v roce 66, když se svým přítelem Jindřichem jsme se rozhodli, že vystoupíme na vrchol, takový táhlý vrchol hory Travný, která se rozkládá vedle té největší Beskydské hory, Lysé hory. A šli jsme tam někdy na podzim, několik hodin jsme šli úplně sami a pak jsme tedy vystupovali na ten kopec a dostali jsme se na takový ten táhlý vrch. Říkalo se, ta hora se nazývala Travný, protože tam byla taková vysoká savanovitá tráva a roztroušené tam byly takové skupiny stromů a byl krásný den a mraky nad náma tak rychle se pohybovaly a osvěžující vzduch, a tak jsme se kochali tou krásou té přírody a tím naprostým klidem, který se tam rozkládal, úplně nebeský klid, a najednou to protěl výstřel ze střelné zbraně a my jsme i slyšeli svistot té kulky, takže jsme se prostě vrhli na zem a mysleli jsme, že to snad je nějaká kolektivní halucinace, že to přece není možné, tak jsme se znovu zvedli a ten výstřel padl znovu, prostě rozťal to nádherné ticho, takže jsme se znovu vrhli na zem a potom jsme se neodvážili postavit a odplížili jsme se zpět asi 200 metrů na okraj té savanovité plošiny a pak jsme rychle utíkali dolů. Dodnes nevím, co to bylo, kdo to byl, proč to udělal, ale byl to úžasný kontrast krásy přírody a zrůdného lidského chování. Nebyl to ochránce přírody? No. Renata, a otevírám ti prostory pro vás další. No, já bych jenom chtěla říct, není to nic tak teda dramatického, jako teďka zrovna vysvětlovala taťka, ale že já jsem teda zažila několikrát ve svém životě téměř symbiózu s přírodou, asi jsem takový přírodní typ nějaký, ale nejenom, že jsem se třeba ztratila v horách při lyžování v mlze a že prožívala jsem teda krásně na chatě, která je velice taková odlehlá od civilizace, ale můj největší zážitek byl právě v covidové době, kdy jsem uvízla na tropickém ostrově, protože jsem se tam odebrala a potom jsme měli teda, potom právě byly různé ty opatření covidová, takže jsem tam zůstala, byla jsem teda amnestii, že tam pod tou malajskou vládou. No a teď to bylo úplně nádherné, jak vlastně všichni ti turisté už tam prostě se vytratili z toho ostrova, už tam nikdo nebyl. Už tam byli jenom opravdu takový ten zbytek, co jsme tam vlastně přežívali tu dobu zcela nádherně. A teď to bylo úplně vidět, jak ta příroda ožila. Tak silně, to bylo tak strašně silné, jako já jsem si připadala tak, a my jsme vlastně naprosto v symbioze tady s přírodou, protože tam už nejezdili ani lodě, jo, vlastně nelítala letadla, tak bylo vidět vlastně, jak to všechno ničí, znečišťuje prostě to ovzduší a vlastně vytváří to takové, že nepříjemné vlnění a tak dále. Najednou tam byla tak nádherná, čistá energie. Tyto ryby vyskakovaly z moře tak úplně blízko prostě u břehu. Nejrůznější ptáci pořád zpívali kolem nás. A já jsem tam byla sama najednou v celém moři, protože tam skoro nikdo nebyl. Že jsem tam šla i přes zákaz, že se nesmí nikam chodit, co bydlí, tak tam jsem šla. Prostě já jsem si říkala, no tak toto já tomu to říkám jako symbioza s přírodou. Ta příroda si tak užívá, ta zvířata si tak užívají. Jako by si říkali, tak vy otravní lidé, konečně jste vypadli a my tady můžeme mít svou doménu. Takže toto je můj zážitek. Díky. Nehlásí se nikdo? Já řeknu taky svůj zážitek, to jsem byla, no, synové byly oba malý, já jsem měla doma plný kecky, já se chodívala běhat, jo. A jednou jsem taky potřebovala tak vypadnout z domu, takže jsem utíkala, vyběhla jsem, a pak jsem si pod takým kopcem, to tam to se nějak říká u nás, hruzovky, ta se svéhá do trávy, a teďka jsem ležela a nic jsem byla, a říká, Ježíš, tady to bezva, jenom tráva, brouci, něco bzučí. Já tady chci zůstat na furt. No, ale pak jsem vyběhla, utíkala jsem dál. Ale s tím běháním jsem bezva zážitku, že jsem běhala sama. Jo, anebo když byla zima, tak jsem se rozběhla, no to tam neznáte, kdy koho najetí, nebo pískáče, tam kvůli něco to utíká takhle. Tady to krásně klouzalo. Jo, sama si běží člověk zimní krajinou. neměl jsem vybavený vody nějaký jako speciální. Doběhla jsem, doklouzla jsem do té sousední vesnice do Majetina, kde byly z naší rodiny tetíška, ta byla šťastná plecha, že přišla, že jsem přiběhla. A zase jsem běžela, to už se smíval, to už zimní krajinu. A to je takový zážitek, který člověk sám, jo, nikdo do vás jako nekecá, nikdo prostě, děti jsou pryč, oni byli malí, jo, to je potřeba se očistit a to dá prostě takový ten klid a pak se vrátí do toho normálního života, jo. A ta příroda skutečně, ona tak nějak nabíjí, jo, protože sedí do počítače, to je bezva, jo, to je bezva, nikdo tak štve, že, no, to prostě musí člověk vypadnout. A nebo zahrada takový inspirující, tam je přírodě jako blázen, ale teda obtěžuje, tam jsou kopřivy, komáři, to je něco jiného, ale skutečně vypadnou z té civilizace úžasné, nádherné. Vypadnou, a potom se do ní vrátit, jo, ale vypadnou ven, aby se člověk zbavil takových těch, nevím, říkám, normálně uvozovka, straček, jo, to je jako normálně, jo, těch problémů, těch starostí a toho, co nás ubíjí a tady nás připoutává k té současnosti, tak asi tak, protože to dělá hrozně dobře na duši, mě osobně. Díky. Možná mě napadá velmi krátce, nějaký čas, něco před 2 roky cestoval jsem po Novém Zélandu, tak já jsem trávil trošku covid a hodně vlastně vybyli jsme jako v dodávce a na Novém Zélandu, kdo jste tam byli, na velké části území není signál. Není mobilní signál. Jo, třeba jednou za 200 km na silnici, tu tam cedlo, kde ten mobilní signál je. Něco člověk jako potřebuje. A já jsem díky tomu zjistil ty úžasné nebo ty neúžasnější zážitky prostě byly tím, že člověk má tu dodávku, tam má jako tu postelní svíce, tam moc jako nevejde. Má ten třeba ten vařič a teď jako si říká, tak to, co vlastně já potřebuju k tomu životu, je nějaká jako voda, pitná, co jsme měli sebou a nějaký ten jako vařič a pak mu dojde ta pitná voda a zjistí, že tam je vlastně ta řeka, že se to dá vlastně jako pít taky a to žití vlastně s tím úplným jako minimé. Tím, že to vlastně není důležitýho vlastně jako nic, že? Protože hodně často člověk nejde na výlet, protože prší nebo cokoliv. Prostě jde, protože jako, tak co, tak jako prší. Ale ten pocit toho, že opravdu potřebuje úplný totální minimum, že tohle totální minimum, co má a nemá ty možnosti, jenom pohledu na to možnosti, co má vlastně ten strán. Je vlastně ten pocit, pro mě byl pocit nějaké jako absolutní svobody nebo hrozný svobody. Toho, že jsem tady vlastně já, a ta příroda, který mu novozelanděni říkají vlastně jako hřiště, jo. Příroda, to je naše hřiště, kde my můžeme vlastně být a kde je nějaký jako náš život. A to je nějaký, to byl pro mě ten pocit toho sebytí s tou přírodou. To, že občas jsme pracovali jsme v zemědělství, další nějaký specifika, ale tohle je úžasný pocit, co já jsem se třeba z toho jako odnes. Dík. Ivana? Ja ďakujem teda za všetky, kde tu príbehy, lebo tie krásne priestorky teraz a niektoré z vašich príbehov pripomenujú aj moje vlastné príbehy, ale ja som si to chcela aj do niečoho uzavrieť na záver. Tak určite som bola také dieťa, že som teda v tejto ľudí bola vždy bezprostredne doma a určite boli chvíľa, teda, keď sa mi tá príroda veľmi silne vracala. Bolo to určite, keď sa mi teda narodili deti a teda určite to bol pôrod tiež, teda 4 pôrody moje konkrétne. Ale pamätám si teda, že ten pocit z toho pôrodu som mala aj ako 10-ročná v prírode, že som teda ešte nemohla byť tehotná, ale teda ten pocit toho teda, že čo to vlastne je, že teda, že vo vás vracie ten život, to si pamätám teda ten zážitok, že som vlastne mala ako také malá dievča. A teda potom sa mi vlastne narodili deti, čiže to boli tiež také veľmi vlastne silné zážitky. A pamätám si teda na samotný ten pôrod, ako som sa teda pozerala na to, bolo brieždenie, pozerala som sa na to slnko a hovorila som si teda, že toto nie je tvoja bolesť. A tak som vlastne prešla tým, ako keby spolu s tým slnkom. A potom mám ešte jeden zážitok práve so slnkom. A to bolo počas covidu. kedy sme boli 4 mesiace vlastne na chate, ktoré sme teda s mojimi 4 deťmi a s mojim partnerom a naozaj sme každý deň teda boli vonku, boli sme ako skutočne úplne odrezaní a bolo to vlastne zime. Čiže chodili sme veľa na bežky, potom sme chodili veľa bežok, keď nebol sneh. A tiež sa pamätám teda, že vlastne ten pobyt v tej prírode bol stále dlhší a dlhší, hej, že bol to stále dlhšie a dlhšie prechádzky, proste trvali 3-4, 5 hodín, hej, čiže väčšia časť dňa vlastne bola naozaj ako keby v tej prírode a bolo to každý deň. A mimo to nebolo nič iné. Tiež si teda pamätám taký zážitok s tým slnkom, že som sa teda dívala na to slnko a mala som nejaký taký druh komunikácie, neviem ani čo to bolo, ale viem, že proste, že som sa dozvedela o nejakých výbuchoch a naozaj som teda prišla domov a dozvedela som sa teda, že vybuchli teda sopky na tom Islande. Čiže tiež to bol taký vlastne zvláštny zážitok, že som ako keby mala pocit, že sa niečo ako keby dozvedám, alebo že tam je nejaká komunikácia z tej druhej strany. A ja som si vlastne naozaj na základe ako keby týchto skúseností aj povedala teda, že a brala som si taký záväzok, že skutočne po tom covide som si povedala, že naozaj s tým neprestanem a že skutočne každý deň teda budem v tej prírode a ako snažím sa to vlastne od tých covidových čias naozaj dodržiavať, teda, že naozaj sa snažím byť každý deň proste 2-3 hodiny naozaj v prírode a nemôžu byť v prírode, tak som 3 hodiny akože vo svojej záhrade a už som tam ako v prírode, že tam viem aj strátiť na tom mikropozemku. Ale že teda som si uvedomila, že to nie je iba niečo, čo môžete mať ako malé dieťa, hej, tú bezprostrednú skúsenosť, ale že ju musíme pestovať. Alebo že ten COVID nám vlastne dal tú šancu teda a tú možnosť vlastne a teda to pestovať a naozaj môžeme mať taký veľmi blízky vzťah s tou prírodou, ale musíme tam reálne byť. Musíme, že to práve iba zážitok turistický alebo nejaký jednorazový, ale že vlastne naša každodenná. Díky. Tak pokud nejsou další příspěvky, tak bych přešel k druhé. Teď nechci říct těžší otázce. Už tu včera byl Paulem Flossem zmíněný německý myslitel Ulrich Horstmann, který se stal známým knihou vydanou v roce 1983 Das Mutier, kde vyvozuje, že tím, že lidský druh je zapojený do neustálého procesu zbrojení, je konečným cílem člověka vyhlazení sebe sama, prostřednictvím války, genocidy, zničení svého životního prostředí. Konečným smyslem lidských dějin je písek foukaný skrz oční otvory lidských lebek. Podle něj teprve vyhlazení lidského života umožní univerzální vykoupení, v němž dosáhneme opět existenčního klidu jako anorganická hmota. Tak to by byl jeden pohled na vztah člověka a přírody. Pokusil bych se jako ilustrovat druhý na příběhu filozofky, logičky, ekofeministky Val Plumwood, která to popisuje v eseji, který pak rozšířila do knihy Oko krokodýla a mluví o radikální proměně svého vlastního náhledu na skutečnost po tom, co se sama dostala do situace potravy. Napadli krokodýl a jenom zázrakem přežila. Říká, že její samozřejmě individuální vesmír spravedlnosti, ve kterém se lidé chápou automaticky jako neohrožení predátoři, se najednou změnil v heraklejtovský vesmír. A pro ní a pochopila, že je součástí potravního řetězce jako kdokoliv jiný. A tady by to pak mohlo jít třeba dál hlubinou ekologie, ale ještě bych odtud bych vykročil k otázce, přišel k tomu, co Egon Bondy představil první asi v Julijných otázkách v roce 1970, kde uvažuje o překonání biotu, o vymanění se člověka z živé přírody. Že přemýšlí o problematice místa a funkce lidského rodu v rámci vývoje univerza a spolu s tím o vytvoření tzv. Artificiálních bytostí, které jsou ale něco víc než umělá inteligence. On teda mluví o vývoji té ontologické reality. Užívá termín, jo? Není příroda, ale ontologické reality. No, ale jako v rámci jejího vývoje jde o překonání toho biologického. Základním určujícím a nejvýznamnějším problémem třetího tisíciletí našeho letopočtu nebude expanze do vesmíru, ale hledání odpovědi na to, proč tu vůbec lidstvo je a proč tu vůbec má i být dál, říká tam. Hledání důvodu pro existenci lidstva a smyslu existence lidstva. S touto otázkou je lidstvo konfrontováno poprvé, ale začíná a bude s ní konfrontováno s neoddiskutovatelnou naléhavostí. Nemyslím si, že tady bude někdo, kdo bude zastávat tu první Horstmannovu pozici, ale třeba se nechám překvapit, ale zajímal by mě teda váš postoj k té otázce překonání biologičná, respektive smyslu existence, té otázce existence a smyslu existence lidstva. Zdali jsou pro vás nějak relevantní třeba ty Bondyho úvahy v tom smyslu oproštění od biologického, nebo se to jeví dneska jako naprostá pitomost. Pavel Varša. Já myslím, že to jako, já když jsem to pro ní slyšel, tak jsem spíš měl pocit, že to vlastně nic nečekal. Že to je dovedení do důsledku toho prometeovského snu o tom, že člověk se stane nezávislý na těch přírodních a přirozených omezených své existence. Tak on to prezentuje jako překonání. Ale já myslím, že to je jenom dovedení do důsledku určitého prometeovského snu 19. století, který přišel po tom šoku z industriální revoluce, který byl vlastně chápaný vlastně pozitivně velkou částí mainstreamu toho 19. století, jako ta industriální revoluce otevřela nějaký nový obzor. A na konci těch obzorů bylo vlastně právě tady tohle, jo? Že jako překonáme ta omezení, o nich si víc moc dlouho myslel, že je nikdy nemůže překonat. Takže pro mě to spíš odpůzuje, musím říct. Já mám pocit, že ta současná krize ekologická, to vědomí právě odvěstuje naše vědomí o tom, že tohle je blud. Tohle je blud. My musíme udělat úplně opačný pohyb a přijmout ty hranice a to, že jsme živočiši, že patříme k těm ostatním živočichům a že ta iluze toho 19. století, že budeme nějakou autonomní civilizaci, tím šperkem toho, té evoluce, který nakonec se stane vlastně nezávislý, ne? Bude mít tolik akumulované moci, vědění a moci, že to musíme prostě odhodit a přijmout jako tu biologickou esenci, což znamená úplně opačný pohyb. To znamená taky přímo tu pomíjivost, ale zároveň to, že jsme součástí těch toho živočišního, toho evolučního nějakého vytězce, že jsme součástí než toho, že překonáme přírodu, překonáme tu materiálu. Michal? No, Bondy to říká tak, jo, že my máme přijmout svůj zánik s tím, že vytvoříme vyšší typ inteligence, než jsme my. Jo, my jsme jenom přechodná ta forma existence, ale je to jiným podání, jo, že on mluví o umělé artificiálních bytostech, není to jenom inteligence. A moje polemika s Bondym, jo, já jsem o tom vedl nějakou debatu ve filozofickém časopise jednom, tak spočívá v tom, že já prostě jsem ovlivněný Lacanem, Slavojem Žižkem, který mluví o významu nutné překážky. Znamená, pokud bychom přijali tezi, že teda překonáme, bavíme se biotu, prostě naší přírodní podmíněnosti maximálně, neutrpí tím ale nakonec i naše inteligence. Jo, čili ta překážka, která spočívá v tom, že jsme prostě biologicky podmíněné bytosti, žijeme krátkou dobu relativně, máme různé prostě starosti, že jo, spjaté s tělem, jako, tam může být nemocný a tak dále. Jo, dobře, jo, ale co když právě toto je překážka, která teprve umožňuje rozvinutí inteligence. Jo, ono to má nějaké filozofické zázemí, někde prostě se tomuhle paralely u Aristotela možná, ale tohle je moje polemika s Bondym. On měl představu, odděláme, zrušíme překážku, ten bios, jo, biotickou biotičnost, no a teď se začne rozvíjet ta naše život, nebo začne se rozvíjet inteligence, a vznikne potom nová forma existence, která bude oproštěná od toho biotu. Ale moje námitka je, že to nepovede k vyššímu stupni inteligence, ale k nějaké formě znetvoření, nebo že to bude nějaká prostě, jako když se zvrhnou životy, v těch sci-fi filmech, vytvoří lidé nějaké prostě umělé bytosti a oni se zvrhnou, stanou se z nich prostě stvůry. Čili nedojde k perverzi tady, jo, těchto artificiálních bytostí. A moje pozice je, že tyto, já jsem kdysi o tom, že jo, prostě podniknul jsem výlet za Bondym do Bratislavy, my jsme o tom dlouho mluvili, tak já jsem takový začátečník, ale prostě moje pozice byla, ale proč dobře uměla artificiální bytosti, budiš, jo, ale my už jsme opravdu rozvinuli všechny naše schopnosti, jako představivost a schopnosti prostě vztahů a tak dál, že už můžeme jako uvažovat nějakým přechodu. Co když jsme teprve na začátku s rozvinutím našeho lidství? Jo, dobře, ale nejprve rozbiňme naše lidství. A nesouhlasím, Pavle, ještě s tezí, jo, že vlastně to je jenom nějaký prometeovský sen a tak dále. Jo, protože my čelíme určité výzvě dnes. Tou výzvou je prostě umělá inteligence. Už vznikla fobie, umělá inteligence nás prostě překvěla, ta je mnohem inteligentnější než my. Jo, a my prostě nám nezbývá, než to teda přijmout, jo, a říct, no, tak za nás bude myslet ta umělá inteligence. Fobie z toho byla, nebo možná je. Ale já to chápu naopak jako výzvu ukázat, že my dokážeme víc než nějaká umělá inteligence, že my máme schopnosti a vlastnosti, která je prostě ta umělá inteligence nemá. Jo, čili já bych nezapomínal na technologický vývoj, který vyvolává tyto výzvy, ze kterých my nemůžeme tak utíct. Se tomu musíme nějak postavit. A já se k tomu prostě k umělé inteligenci postavím čelem. Díky, Václav. Ne, že bych souhlasil s Vostmarem a Bondym, ale každopádně mě to inspiruje ke dvěma poznámkám. Jedný teda navážu, že ty úvahy dneska jdou už dál, ten už vzpomínaný Harari, že jo, prostě mluví o tom, že člověk se stane tím kyborgem, že jo, a vlastně ta jeho teze homo deus vlastně jde tímhle tím směrem, že člověk bude schopen překonat vlastně limity toho biologického života a to i na té individuální úrovni. Já sám jsem taky jako víceméně skeptický k těmto vizím, protože si nemyslím ani, že to je směr, kterým by měl jako evolučně směřovat vývoj, teda, jo, že tohle je jako směřování evoluce, protože se tam zapomíná, a to je třeba i moje základní výhrada vůči Hararimu, že on se soustředí pouze vlastně na ten vnější aspekt skutečnosti, a tedy i třeba živých bytostí. Jo. A já jsem tady včera připomínal právě i toho Schellera a Teilhara, kteří přicházejí jako s důležitou poznámkou, že my musíme rozlišit minimálně u živých bytostí, musíme rozlišit vnější a vnitřní stránku. Jo. A pokud vlastně budeme vývoj chápat jenom po té vnější stránce, tak vlastně vůbec nechápeme vlastně, k čemu ten vývoj směřuje, protože ten vytváří nějaký jenom vnější podmínky nebo je nějak koordinován s tím, co se děje v tom vnitřním aspektu, a to je třeba podle Teilhara to uvolňování psychické energie je stále složitějším a vyšším úkolům, že jo. A vlastně, ale i Harari teda, to je zase třeba mu přiznat, ale předtím to dávno Teilhar, ale jistě i další, pozorní na to, že právě ten vývoj si u člověka nachází jinou cestu, než právě vývoj toho individuálního organismu a jeho vypojování. Že jo? A to je právě, řekněme, to propojování, které se dneska už děje na celoplanetární úrovni a vlastně vytváří úplně nový konstelace, to já mluvím o té nose, kterou tady zmiňoval ty Michal. Tedy, že vlastně ten vývoj už nepůjde napříště dál tím, že se budou zdokonalovat jednotlivé organismy, třeba že poroste mozek, jo, ale že opravdu se zdokonaluje ta provázanost těch sítí a že se propojou ty jednotlivé korpuskule nebo ty subjekty prostě a ty jsou pak schopni posouvat ten vývoj mnohem dál. Jo. Takže pro mě vlastně je to trošku pseudoproblém, musím říct i tohleto. Jo, že, a navíc to, co zdůrazňuje Michal, ty limity, jo? Protože my zapomínáme třeba, když se uvažuje jako třeba Harari o tom, že odstraníme biologickou smrt, teď jako smrt je vynálezem života, že jo? Tak jako ta smrt je tady proto, aby mohl ten individuální organismus prostě odejít a uvolnit místo těm dalším, který přijdou a jsou schopni posunout vývoj dál, když se ty možnosti toho jednotlivého organismu vyčerpají. Čili mi se zdá, že tyhle úvahy trochu jdou, jako se vydávají slepou ulicí, protože pomíjejí nějaké důležité skutečnosti. Druhá poznámka, který mě to inspirovalo, je vlastně, že když my tady mluvíme o přírodě, tak možná se tam někdy ztrácí ten zásadní rozdíl mezi tou anorganickou a organickou přírodou. A to mi přijde jako zcela zásadní, protože nakonec třeba ten Arnold Galen, o kterém jsem tady taky mluvil včera, jo, který mluví o té technice, jako, že to je jedna z těch kompenzačních strategií, kterou člověk vlastně nějak kompenzuje tu nedostatečnou biologickou vybavenost, tak on tam říká jednu důležitou věc, že vlastně, že organismus člověk vlastně tady vytváří jakousi symbiózu vlastně s anorganickou přírodou, protože vlastně technika je právě postavená na maximální využití vlastně anorganické přírody, ale to zároveň znamená, že je schopná se obrátit proti té organické přírodě a proti celé biosféře vlastně. Jo. A v tom je jako to nebezpečí techniky, že tohle nepřirozený zvíře, kterým je prostě ten člověk, že vlastně vytvořil takovýhle jako takovou zvláštní symbiózu s tou anorganickou přírodou a dokonce je dneska už schopen vtáhnout na zem procesy, které se odehrávají ve vesmíru, že jo, jako nějaký jaderní reakce a tak dále. Jo. A tím je vlastně schopen daleko sáhle ohrozit tu biosféru, tu živou přírodu, jsou ty živý subjekty, který člověk potkává v té přírodě a proto se tam cítí do nějaké míry doma, kterou my prostě likvidujeme, že jo, tou industrií a vlastně obracíme se proti ní, jo, a v tom vlastně spočívá to riziko, to je něco, s čím se my musíme jako lidstvo umět vyrovnat, jo, a nevím, jestli si fakt pomůžeme tím, že sami jako překonáme hranice té organické přírody, jo, myslím naopak, že a tady bych souhlasil s Pavlem Baršou, že my si musíme uvědomit, že ta organická příroda, že to jsou fakt jako subjekty, že to jsou, že i oni mají nějaký nitro, většinou ty bytosti, jestli by tady se mnou souhlasil s přítomných tajci. To my pořád jako by nebereme dost vážně, jo, a proto zacházíme s tou přírodou jako s nějakýma objektama, nebo to chápeme jako ten Marx, nějakou tu výměnu mezi společností a přírodou, ale prostě musíme si uvědomit, že jsou jako subjekty, který mají své vnitro. A to bylo vážně. Počkej. Tím jsem nechtěl teda vrátit. Otevírat staré rány, jo. Tak Petře. No tak já bych možná ještě počkal. Bezprostřední reakce potom. Asi když měl prostě nějaký smysl existence, když třeba jsem taky na tím párkrát uvažoval, stalo se, tak dospěl jsem k tomu, že vlastně, jo, když si vždycky představíte prostě ten obrovský prostor toho vesmíru a tu zemi, že jo, ten jako ten malý prostor, na kterém prostě jako lidi jako nějaké rozumné bytosti můžou existovat, nebo i jako v čase, jo, že prostě během těch miliard let konečně jsme dospěli k tomu, že nám tam může položit tady tu otázku o smyslu. Tak to je jako, že prostě wow, jo, že jako takový jako puntík tady v tom časoprostorovém jako oblasti, takže to je jako docela dobrý to zachovat, jo, že prostě, že můžou existovat tady ty tazající bytosti a tím pádem, jo, že pokud by došlo k tady k těm i jako dvěma proměnám jako u člověka, jo, že pokud bychom se stali nějak jako artificiálně nebo došli k nějaké jako kvalitativní proměně ve smyslu té artificiality, tak to je otázka, jestli bychom o tady tohle jako poznání nebo tady ten jako údiv nebo vděčnost za ten jako dar toho tazání nepřišli, jo, takže to je jako ale z druhé strany vlastně o tom, co říkal Pavel, jestli bychom o to třeba nepřišli, i pokud bychom se až moc jako v nějakém našem vědomí ponížili na to, že jsme jenom nějaké zase nějaké jako pouhé biologičko, já si to jako nemyslel až jako takhle, ale že jako mě vlastně toto ale i zdůvodní nějaký třeba slabý antropocentrismus, jako tady to vnímání jako završení, nebo ne završení, ještě asi ne, jo, ale prostě to, že jsme dospěli k tomu, že si můžeme tady ty otázky pokládat, že jako... Slabý antropický princip, myslíš? Nebo no, jako slabého antropocentrismu, no, že se nevnímáme jenom jako jednu zbyt nebo součást prostě pouhou nějakého jenom biologického procesu, ale že to je něco vlastně, co vlastně Václav u jednoho z těch autorů, teďka už nevím, u kterého včera to bylo vlastně nejvíc přítomné, ale to je díky, Evi, chceš? Jo, jako já bych zase asi podepsala, co říkal Pavel, že mně přijde, že vidím smysl jako v té kultivaci těch vztahů, ne v tom jako se z nich vyvázat a nevidím v tom ten smysl jako proč. I jako ve smyslu ty skepse těm technologiím mně přijde, že jak kdyby zesilujou nějaký ty existující jako vztahy a zároveň jako v tom kritickém pohledu v současnosti jako nerovnosti, že jo, nerovnováhy moci. Podle mě máme jako zásadní problém s tou koordinací toho zadání pro ty technologie, jo. Takže já, když si představím, že jako lidstvo je takový abstraktní pojem, jako otázka, dejme tomu politický, ekologie, vždycky jako kdo je to my, nebo jako kdo je to lidstvo. Když si jako reálně představím, kdo teď má tu jako moc, kapitál a kdo jako reálně žene ten technologický vývoj dopředu, tak je to pro mě jak kdyby strašidelný, co z toho jako může vzejít. No a přijde mně to, co tady zaznělo od několika lidí, že spíš jako je hodně velký prostor jako v té kultivaci toho lidského a jako nějaký snaze hledat ty nějaký jako symbiotický vztahy s tím živým světem, s nějakým jako zásadním respektem k němu. Spíš než jako jet dál, to jako spíš se pak vyklidnit a jako snažit se pochopit to, co máme kolem sebe, než to jako nutně furt jako překonávat. S nějakou takovou jako za mě abstraktní vizí, no, která se bojím, že no, ten výsledek je jako hodně. Tak. Pavle, chceš? Můžu? No, tak... Ještě jsme mluvili o tom Egonu Bondym a o tom jeho spise Juliny otázky. Tak tam vlastně máme dualitu dvou bytostí, buď tedy bytostí biologických, které jsou touto svojí povahou vlastně konečné a odsouzený k smrti, a potom tedy bytosti artificiální, které představují mimo jiné i určité překonání smrtelnosti anebo mimořádnou dlouhověkost. Ale je tady ještě pozice vlastně třetí, a ta je tedy velmi reálná a v podstatě se díky vývoji medicíny přibližuje. A touto tematikou se zabývá jiný zajímavý autor, docent Ostravské univerzity, nebo nevím, jestli už není profesor, Marek Petrů, který svého času napsal práci Transgrese lidské bytosti, kde se právě zabývá tím, že medicina na budoucnosti nabídne, že se lidský život bude moci velmi výrazně prodlužovat, a že to ovšem, a to teda dodávám já, pro mě se z toho stává teda vlastně problém sociální, protože jestliže dnes uvažujeme o tom, že se z různých důvodů prudce zvyšují sociální rozdíly mezi lidmi, a navíc si ještě uvědomíme, že v budoucnosti vedle tedy biologických bytostí tady budou s námi žít i stále výkonnější roboti. Čili ta společnost se bude velmi sociálně stratifikovat a může se velmi výrazně sociálně stratifikovat i tím, že na to výrazné prodloužení lidského života dosáhnou jenom asi lidé velmi zámožní, protože to bude asi velice nákladné. Čili tou praxí té transgrese, která určitě nastane a kterou nikdo nezastaví, vlastně tady z tohoto hlediska vzniknou jakési dvě nové třídy, prostě těch, kteří na to nebudou mít a budou muset přijmout tedy ten průměrný věk lidského života, který se sice trochu stále zvyšuje, ale ne příliš, a budou se dožívat, řekněme, těch 70 až 90 let. A pak tady bude vrstva, která díky své zámožnosti si bude moci dovolit nejrůznější excese a velmi účinné transgrese a budou tady třeba žít 150 nebo 200 let. Jo. Takže tady tento problém, ten problém transgrese vidím i z této pozice, jakožto dalšího momentu růstu nové sociální stratifikace. Díky, Petře. No, se budu snažit být stručnější, ale sešlo se mi tu možná několik podnětů. Já nemůžu jinak, než zdůraznit prostě moment tyhle ty společnosti, ve které žijeme a která nezvládá tak ten pojem je akumulace kapitálu, jako o tom jsem se pokoušel včera nějakým způsobem to naznačit. To znamená problém, no empiricky vzato je to sice narůstání rozdílu mezi těmi nejbohatšími a nejchudšími, ale to není snad nejdůležitější. Důležitý je, že to už není nutné pravděpodobně. No je to, a tenhle ten systém, který tady existuje, a pravděpodobně není tak v této podobě nutný, se tedy se stává destruktivní, čili pro mě není, je, nebo ne, nemohu říct, že není nic důležitějšího, ale je, je nesmírně důležité otevřít pole, jednak samozřejmě neustále v teorii, ale hlavně v praxi, v teorii tedy ten model, který by tohle toto odstranil spíš jako seriózně, zaznělo to, to tady u těch modelů nerůstu, v té nižší úrovni, i v té vyšší, i v té nejvyšší, ale velmi tady postrádám tu nejvyšší úroveň, bez které hodně věcí se teda změnit nemůže a ten systém se bude, bude nesmírně reprodukovat. A zajímá mě otázka teda politických sil, které v současnosti jsou omezené, ale jsou a které by tohleto mohly tedy prosadit. Nicméně to druhé, nebo i v té souvislosti to otevření vztahu člověk příroda, svým způsobem tedy nalézt tu subjektivitu přírody a otevřít se tomu a i tedy tomu, jak jsem tedy součást přírody. To je jistě nesmírně důležité, je to něco, co je i mimo ten problém, o kterém jsem mluvil. Předtím jenom bych podotkl, jako pokusil jsem se to naznačit, nebo spíš ten Robinson s tím karteziánstvím, prostě tenhle ten úpadkový vztah k přírodě, který zažíváme, je důsledek teda toho systému, ve kterém žijeme, ekonomického, politického, kulturního a samozřejmě tam ta ekologická rovina. Třetí věc, to je to jako kolem toho Bondyho. No trošku u toho Michala mi to připadalo trošku, jako já to chápu, jsem okolem toho akceptoval, připadalo mi to trošku represivní. Že my musíme mít překážku prostě, abychom se mohli dostat dál. No možná, že by to se lišilo od Marcuseho, ale to je k diskusi, ale prostě ta možnost, ty možnosti tady jsou, samozřejmě to prometeoství, které se dá svým způsobem s tímhletím typem kapitalismu, které mluvil Pavel Barša, to je důležitá věc, ale prostě myslím si, že to nemusí jít proti sobě, že ten proces teda objevení přírody, který pro mě tedy aspoň z řady důvodů, ale za ty velmi důležité považuji ty společenské, je tedy omezován a je nesmírně důležitý, ale vedle toho není to důvod prostě prozkoumat spíš tu otázku jednak teda toho umělého světa, kterému je třeba jistě stát čelem, jak říkal Michal, ale je to taky realita, se kterou třeba budeme muset vést i nějaký dialog. A poslední, to je vlastně ten svět, který naznačuje to první, ten svět zkází totálně, že prostě vše zničíme, takže to mě vlastně zase napadá ten moment, že tenhle systém je tedy mnohem víc, než jsem třeba i já původně předpokládal, schopen přikročit a teďka mám skutečně na mysli ty poslední konflikty a hlavně tu tendenci jako k tomu totálnímu zničení a je v tom systému, teda v té akumulaci kapitálu, je samozřejmě velice důležitá ta akumulace související s tím vojensko-průmyslovým komplexem a toto je tedy jedna z možností, pokud tento systém, že tedy buď ten systém kromě jako vady variant, nic není samozřejmě determinované, tedy dospěje k tomu zničení značné části světa tou válkou a no, raději bych to udělal. Já nevím, jestli chcete teda přímo Michal nebo Václav reagovat, ale prostor už je otevřený i ostatním, potom teda pak Michal. No, teď jo, ty. No, ne, já ještě vlastně jsem si uvědomil, že jsme se nevěnovali tomu smyslu dost, jo, a mě jako, vzhledem k tomu, co tady zaznělo, tak ještě napadla spousta jako věcí k tomu, tak já musím být slušný. Autoři jako Frankl, Patočka, mohu vyjmenovat mnohý další, se prostě shodnou na tom, že prostě smysl je pro člověka něco zásadního. A že teda jako dokonce i v situaci třeba, já nevím, blahobytu, a tak bych trošku polemizoval s tím, že jsme tolik závislí jakoby na tom ekonomickém systému, že i třeba v podmínkách blahobytu, pokud lidé skutečně jakoby nemají nějakou ideu nebo bez smyslu, takže ochabují vlastně ve svém životním úsilí a ve svém životním elánu a vůbec jakoby ve snaze cokoliv dělat a měnit, že jo, v životě. A Frankl třeba ukazuje, jak naopak podmínkách, které jsou velmi vlastně krutý a drsný a lidé trpí velkým nedostatkem, pokud je tam jakoby velký vědomí a přesvědčení o nějakém smyslu v životě, tak ty lidi dokážou být vlastně velmi, velmi iniciativní, dokážou být jako schopní jako vlastně velkých činů. Takže pro mě tahle otázka je jako vlastně zásadní. Jo? A to, co třeba ten Horstmann nabízí, jako by tu strašnou vizi, že jo? Tak jako zatím podle mě je taková nějaká jako úplná skepse o tom, jestli to vůbec má smysl, jako ta lidská existence. Ale jako myslím si, že tohle je jako ale velký úkol, a v tomhle bych asi souhlasil s tím bodem naopak, jo, že teda, že je to otázka jako naprosto zásadní, možná ne teď, jako která by se kladla od 70. let, ale která se teda klade už déle samozřejmě v té filozofii a nejenom ve filozofii. A jestli teda jakoby dokážeme jako moderní společnosti a možná jako lidstvo jako opravdu najít nějaký přesvědčivý vize a nějaký jako přesvědčivou ideu nějakého smyslu, který prostě nás povede k nějakému jako opravdu schopnosti iniciativně a vlastně dějně jednat, jak by řekl Patočka. A to si myslím, že jako je základní otázka a tady se mi zdá, a znovu bych se trošku vrátil k té naší diskusi, že prostě my žijeme, aniž bych chtěl otevřít pět staré rány, ale že prostě žijeme v systémech, který a v tom si myslím, že se neliší vlastně ten kapitalistický ani ten komunistický, kde prostě jako ten, kde ta ekonomická stránka života je strašně vlastně přeceňovaná, jo? Kde se žijeme prostě ve společnosti, která nám vlastně sugeruje, že jako ekonomické činnosti jsou hlavním smyslem lidského života, jo? A to mi přijde vlastně jako zásadní i jako vzhledem k řešení ty ekologické otázky, protože já si myslím, že my budeme muset tyhle ideologie vlastně postupně překonat, jo, a ne se bych jako stále hlouběji zahrabávat a propracovávat se teda fakt k nějaký jako nosnější vizi smyslu, která by byla i jako společensky víc sdílená, jo, a to si myslím, že je velký dluh i té naší současné společnosti, protože se mi to zdá, že teda že jsme tou společností práce a konzumu, kde ta ekonomika vlastně jako je příliš vlastně přeceňována a jako podceňuje se, že člověk má nějaký jiný ještě dimenze, možná důležitější, kterým by měla být věnována, jejich rozvoji by měla být věnována pozornost, a to nejenom individuálně, ale celospolečenské. To si myslím, že je vlastně velký úkol, před kterým stojíme. Děkuju. Michal Bartoš. Já jsem studoval ekologii a pak mi ta ekologie přestala odpovídat jako na ty otázky, co se s tou přírodou děje. Myslím tu vědeckou ekologii. A pak jsem teda se vrhnul na environmentalismus, který to měl jako tak řešit víc z těch sociologických, politologických a ekonomických hledisek. A tam jsem viděl jako strašnou prů ve filozofii, v nějaké otevřenosti té filozofie, fakt se jako dostat někam jako i vztahu s tou přírodou dál, tak to je pro mě tady teďka jako musím říct nějaké jako obrovské zklamání. Jako. No, protože mi se zdá, že vlastně ta příroda, mně přijde ten popis teda těch lebek, který má Vanek už jako symbolicky, teď ne doslova, a ani ne, že jsou strašně klimaticky, klimatickou krizi, protože já to fakt nedělám, ani si to nemyslím, ale že fakticky to nastavení člověka, jako to vpuštění do nějakých systémů je, že neberme vážně ten systém té přírody, a to se mi jako vyjevuje strašně moc silně i v těch debatách, že vlastně to tak silně, ale tak velmi vážný téma, ať vezmu, jak k nám ta příroda jako mluví třeba s tím covidem, nebo tou válkou, jak se málo, jak to taky bereme jako lidsky hrozně a ekonomicky tu válku a jak strašně těžko já musím dohledat, co to dělá s přírodou, ta současná válka a jaký to jsou hruzy. A jak na to vlastně nedbáme, jak ten ministr přírody, ochrany přírody, až ten poslední, co nás zajímá, jak si nevšímáme, tady spousty takových těch ukazatelů, že to jako vlastně vůbec nic neznamená. A že je to vlastně tak důležité, že potom spor, jestli teďka vytahovat Marxe nebo ho nevytahovat, je úplně směšný v podstatě. Úplně směšné, jako v tom vytáhněme ho, když je potřeba jako nějakým důležitým věcem a skryjme ho, když tím jako hrozně věcí porušuje. Tak v tomto je to jako, to, a tak se mi to i hrozně líbí, tak přijedu příští rok zase strašně znovu. Takže ta diskuze je hrozně dobrá, ale jako fakt, jako i ten antropocent, já teďka nemyslím, já nikdy jsem nebyl biocentrista, ale ten antropocentrismus za to, že vymyslíme nějaký systém, který s tou přírodou něco uděláme, nebo dokonce kyborgové, tak to je fakt podle mě jako, když jsem mluvil o ekologickém romantismu, to je pro mě jakýsi, pokud ten romantismus tam dohozený, tak to je pro mě jako nějaký, se mluvilo o romantismu ekologickém. Jak to bylo, koňský nebo psí romantismus, opičí romantismus, no jo, tak jako toto mi přijde takový, já nevím, to asi není romantismus. Ale... Technoromantismus bylo dobré slovo, myslím, že možná jo, no, tak možná technoromantismus. Ne, prostě, že až te, jako, že uvažujeme, že až my vytvoříme nějaký koncept lidské uniku ze světa, když to denovně jako cítím, a je to vlastně na mě úplně nezávislý, že ta příroda a ta evoluce prostě ty staletí, které jako takhle nějak fungují, tak je to na mě nezávislý, jestli já vytvořím nějaký koncept lebek, který má vane písek, když se to jako de facto odehrává, ne v současnosti, že hned končí svět, nebo že jsou apokalyptik, ale že je to fakt systém, který nás přesahuje. A teda, když bych věřil v ty kyborgy, že to mě může dělat takovou úlevu, jako třeba nějakou, jako skoro křesťanskou, že teda nějaký, že to má myšlení a všechny ty smysl se přesune do toho kyborga, tak když vidím, jak ta kyborgizace zatím pokračuje, jak nás to dělá šťastným, jak nám to šetří svět, tak proč bych si měl myslet, že jako, že to je nějaká lepší, jako ta. Díky, Mirek. Si teda můžu, já bych reagoval několik věcí. Jedna z nich je, to tady Vašek trochu říkal, jako hledání smysl oproti tomu Němci. Tak první věc, co bych řekl, ten, ne Vašek Němec, ale ten Němec s tím jménem, jeho jméno si nevím, nebo máte už spále. Ano, tak zaprvé mi můžu jednu tému přiznat, jako, že má jako dosažitelné cíle, jako, to si myslím, že to je něco, co bychom museli uznat. Ale pak bych chtěl říct, že mám pocit, že minimálně část ekologistů, kteří vidí jako to vymření lidstva jako smysluplné, to má jako hodnotu, jo. To není jako by negativní postoj k hodnotám, to je pozitivní hodnota. To je jejich hodnota a smysl, který oni vidí, je v té přírodě a myslí si, že ten člověk je něco, co tučil. Takže pro ně je to jako pozitivní záležitost, to je jakoby, jo. A jak se tady říkalo, že vlastně lidé, kteří jsou jako v dobrých podmínkách, že jako ochabuje smysl je změnit, no logicky, že když jsi v dobrých podmínkách, tak jako nemáš moc důvodu ty dobré podmínky měnit. Tady spíš bych řekl, že u toho Franka šlo o situace, kdy ten člověk je v mizerných podmínkách a nemůže je změnit. To znamená spíš jako něco jako trošičku podobného stoické situaci, jako, nebo situaci stoika, jako to je ta třetí typ hodnot, že jo? To jsou ty třetí typ hodnoty u Frankla, když jsi v situaci, že můžeš nic dělat s tou situací vnějšně a přesto máš ještě nějaký typ hodnoty, který můžeš jako mít, jo? To si myslím, že tam je to důležitý. Ale dobrý, ale já budu teda pokračovat. Takže jakoby, jo, takže bych chápal jako truismus, to, že když si v dobrých podmínkách, že okamžuje tvoje vůle měnit, jo. To mi připadá jako takový celkem logický. Já jsem to neříkal tak, ale to říkáš ty, že ochabuje vůle měnit ty podmínky, které jsou dobrý, jo. Spíš jako, že vůbec ochabuje to vědomí toho smyslu a nějaký jako nějaký vzmach nebo životní elán, že jo. Prostě dějně jedna spíš, jak bych řekl, točka třeba, jo. A to neznamená to, že jako měnit podmínky, se kterými jsem spokojený, jo, tady na tu toho, co bylo řečeno. Jo, je to, tak to se přiznám, ale tak asi, že asi v zásadě je to asi všechno, co jsem chtěl. Díky. A hlasím se Josef. Jo, já jsem jenom chtěl říct několik věcí, které tomu mě to přijde, že vlastně ta diskuze jako o tom o ekonomickém systému, který tady bude, který musíme prostě změnit, není jako něco teoretického, to je něco, co musíme prostě v podstatě do několika dekád, třeba do dvou, tří dekád jako vymyslet, jakým způsobem zařídit to, aby prostě ty emise nenarostly tak, abychom nespůsobili to oteplení o 3 až 5 stupňů, protože teďka se jako nacházíme zhruba 1,5 a tak dále, ale pokud se jako uzavíme na 3 až 5 stupních, tak to je fakt jako katastrofa pro lidstvo, jako opravdu jako monstrózní rozměr. To není jako alarmismus, ale to je prostě s tím asi jako 5 stupňů je opravdu nesoulad jako lidský civilizace v rámci téhle planety. A to víme. A víme to, že pokud prostě budeme vypouštět emise, jak děláme, ten trend je takovej, takže máme možná do roku 2050 čas, takže a možná ani to ne, jo? Což znamená, že my musíme přijít na to, ať ta odpověď je liberální nebo marxistická nebo jakákoliv, tak my na ně musíme přijít na tu odpověď dřív. A nejenom, že na to musíme přijít na tu odpověď, ale potřebujeme se taky prosadit, protože tyhle, už to zaznělo, dal se na to otak, jako otázka toho nerůstu, jak prosadit, jak ty myšlenky prosadit. Prostě my jako čelíme opravdu jako tvrdýmu nepříteli, to je kapitál, to je fosilní kapitál. Jako to není jako nic abstraktního, ale to je opravdu PR a mašinerie, která fakt jako nám jako ne, do téhle doby může taky prostě zabránit prosadit tu dekarbonizaci. Jo? A teďka vidíme, že v Evropě ten odklon od toho Green Deal a tak dále může být. A co vlastně je zajímavé, to je vidět toho člověka jako biologický druh. Myslím si, že pro mě osobně to má, který se musí držet v rámci těch planetárních mezí, pro mě osobně to má jako jistou osvobozující prostě jako rozměr, protože člověk má jako tendenci se utápět v tom klimatickém žalu, který je samozřejmě jako přirozenou reakcí na to, že nějakým způsobem tu přírodu ničíme, ale my to můžeme vidět tak, že prostě my tu přírodu jako ničíme, že vymírají lední medvědi, já nevím co, to je jako smutný, ale vlastně jako je to vymírání druhů, který tady už bylo v minulosti a bude jich asi víc. A my to prostě musíme se začít vidět tak, že my jako lidstvo, pokud vymřeme, tak prostě ta příroda v uvozovkách to přežije, ta bude existovat. Takže myslím si, že možná to může být nějaké jako vysvobození z toho žalu, říct si OK, tak máme na to několik dekád, abychom to změnili. Pokud se nám to nepodaří, tak se nám to nepodaří, ale takový život prostě, jo, tak to je, ale lidstvo prostě nepřežije, jako tak to je, a není to otázka jako několika jako staletí, tisíciletí, aspoň tak, jak já to vidím, tak jak aspoň například klimatická věda, to prostě je otázka pro několika dekád. Honza? Honza chtěl. Ne, tak možná pak Michal navrhnout, ale jak vlastně si říkal, že s tím, jak to otázku toho prosazení, jo? Tak to jsem jenom právě si vzpomínal, jsem si to pak obsal to, co říkal Ota, ten citát do toho Tigerho, že když bude teda poezii dělat všichni, tak to bude vypadat jinak, než když to dělá jako několik lidí, jakože, tak si říkám, že jestli toto třeba neplatí i pro ty řekněme, jo, nějaké jako sociální hnutí, ty jako nedůstové pokusy, jak o tom mluvila Eva, když to dělá několik lidí vlastně v rámci kontextu současného ekonomického systému, tak to může vypadat tak jako, jo, že to asi nebude nějak efektivní, jo, že to, jo, prostě klade si tam spoustu výhrad a třeba to tak je, že když to dělá jenom těch jako pár nějakých komunit, tak to jako vlastně nevypadá jako smysluplná alternativa, ale kdyby to začali dělat jako najednou všichni, tak by to třeba se ukázalo, že to tak jako není, jo, a teďka je jako otázka, jak docílit toho, aby to dělali teda všichni, jo. Jak to něco mám, ale klidně, počkat. Já potom, to z vás například. Michal se hlásil, ne? Michal se hlásil? Nebo nehlásil? No, hlásil. No. Jo, přesně tak, jo, otázka nezmí dnes vybádat nějaké nové poznatky, že jsme pohrožení. Ta kardinální otázka zní, jak věci změnit. Jo, to prostě nikdo neví. Dnes se všichni shodnou na tom, že s kapitalismem na té současné podobě je něco hluboko na pořádku. To říká Bill Gates, mluví o tom ekonomové na Světovém ekonomickém fóru. Jo, prostě nic nemusíme dokazovat, to všichni to vědí, kdo o tom trochu přemýšlí. Ale co nikdo neví, jak to změnit, jak přejít prostě k organizaci společenské, která umožní sebe jaksi přežití lidstva před klimatickou katastrofou. Tuto zásadní otázku nikdo nezná není odpověď, ale proto, jo, jak, proto, že je to věc ne už jenom poznání, ale prostě politické praxe. A já, jak tady Eva mluvila o tom, že byla na konferenci ve Španělsku, že přijela potěšená, že tam bylo okolo 1500 lidí, nebo... Jak já jsem byl na menší konferenci v Barceloně, nebyla myšlena tak masově, a to byla konference věnovaná Leninovi. Byla v Katalánsku, byla pořádaná spolkem katalánských filozofů pod záštitou děkana filozofické fakulty. Úvodní slovo měl prostě děkan nebo jeho zástupce, který říkal, no, tady prostě už do diktatury, tak máme tradici studia, prostě filozofického studia Lenina. Oni začali studovat dohloubky Lenina v době Frankovy diktatury. Jako legálně? Co? Jako legálně na fakultě? No, napůl legálně, no, jako opoziční aktivitu. Jo, nakolik to bylo legální, to neříkal, jo. Oni tam jako měli asi větší toleranci, než třeba v 70. letech u nás, nebo tak. To jsem mohl chladně studovat. Tady jsem ochladně. Zkrátka, že jo, tam bylo nastolené, že jo, tam se mluvilo o různých tématech, že je v podobné situaci v tom, že například dnes existuje neoliberální autokratismus, demokratické vlády jsou omezovány v tom, že mohou, co mohou a co nesmějí prosazovat, podobně, ale byla tam shoda v tom, že prostě ten problém není jako mluvit o nějaké postkapitalistické společnosti, to mluví prostě opravdu někdo, je na to hromada teorií, ale ten problém je, jak k ní přejít. Jo, otázka v přechodu. Protože dnes, jak si tý, řekl bych, v tomto směru nejosvícenější političtí myslitelé uvažují o tom, jak vlastně to udělal Lenin v tehdejší situaci, která v něčem připomínala, že byla válka tak dále. A Perry Anderson, to je americký prostě nestor marxismu, známá prostě známý teoretik, dnešního světa, tak on říkal, co udělal Lenin paradoxně na začátku války, bylo, že odešel do knihovny a začal studovat Hegla. Aby odstoupil od toho prostě z těch všech dějů, které kolem probíhaly a na které on neměl odpověď v roce 1914. Eva a potom Žen. Jo, tak já jenom si chtěla říct, že nějaká debata samozřejmě v tom neustavém hnutí o té jako teorii změny je. Hodně to navazuje na Erik, nebo většinou to začíná jako Erikem Olinem Reichem, toho to je antikapitalistou, jak být antikapitalistou, antikapitalistou 21. století, že on má nějaký strategie, prostě symbiotickou, kulturální, je jako v závěru, jsou k tomu x nějakých textů, prostě kniha, mně přijde, že závěru z toho vyplývá, že potřebujeme všechny jako paralelně, že to je trochu otázka osobního vkusu, jako kde spíš člověk dokáže se najít své místo. A v zásadě jako to hnutí podle mě má takovou jako, jako trojí strategii, jednak jako podporování a experimentování na ty mikroúrovni, nevím, Agnes Gať třeba, což je podle mě zajímavá maďarská nějaká prostě vlastně politická myslitelka, tak mluví o reprodukční autonomii, jakože fakt vytváření jako ostrovů nejenom jednotlivých iniciativ, ale jako jejich propojování, nebo to je jako součást naší nějaké strategie i jako český i na tom mezinárodním poli, že prostě pak nějaké kdyby sítě schopnosti naplňovat nějaké základní potřeby, prostě jídlo, energie, vytváření třeba těch lokálních měn, bydlení, minimálně na té místní úrovni, jako naplňování potřeb tak, aby lidi nebyli závislí na tom tržním způsobu a tím pádem měli nějakou autonomii v tom, jako vzbouřit se proti tomu systému nějak jako zásadněji. Takže to je jako jeden pilíř toho, prostě dělat jako reálně ty ekonomické alternativy, nebo se prostě nejim zapojovat, nebo je budovat, že mají komunitní energetiky, prostě KPZ-ky. Pak jako budovat to hnutí, jakože vlastně tu koncentrovanou moc politicko-ekonomickou, jako co mě přijde z těch debat vyplývá jako jediný způsob, pokud teda nechcem ty lidi prostě pak jako fyzicky odstranit, nebo prostě jako pořád člověk ještě uvažuje jako v nějakých teda demokratických formátech, tak je prostě potřeba jako kdyby vyvážet tím množstvím. Takže jako kdyby budování nějakého širšího hnutí, což je taky to, co se nějakým způsobem snažíme dělat, ale jako samozřejmě to není jako dost. Ale prostě propojování těch jako nejbližších potenciálních jako třeba klimatického hnutí, ale i třeba, nevím, iniciativa nájemníků a nájemnic, nebo všechny ty iniciativy kolem toho jídla alternativního. Jakože lidi, kteří řeší dílčí věci vlastně v těch různých oblastech, těch potřeb, tak jakoby nějakým způsobem jako spojovat tu analýzu toho vlastně tady jako kritiky toho kapitalismu nebo těch prostě produčně vlastnických vztahů. A jako bylo vidět, že to má nějaký společný jmenovatele a nějakým způsobem jsme byli schopni vytvořit teda nějaký jako politický vod. Na to konto mě napadá, že na začátku září bude nějaké setkání jako sociálně ekologických hnutí, kde tohle podle mě se bude nějak, se budou jako lidi snažit dělat, nebo nějaká nová vlna toho samozřejmě, ne, že by to nikdy předtím neskoušel. A pak jako snaha aspoň na nějaký střední úrovni jako prosazovat minimálně na ty experimentální úrovni ty politiky prostě. V té debatě se mluví o nereformních reformách, já teď nevím, jestli to je pojem od Gorce nebo od koho, že jako vlastně v rámci stávajícího systému, třeba v rámci stávajících prostě státních institucí, se snažit prosazovat ale věci, které mají fakt reálný potenciál jako proměňovat to zevnitř, což za mě třeba prostě zkracování pracovní, nějaká kombinace těch třeba nerůstových politik, jako Evropský lidi věří, že jako má ten potenciál, že to fakt jako může změnit nějaký jako ty systémové věci nebo aspoň jako propojovat. No. A pak jako na nějaký trochu anekdotický rovně, tak prostě investujte do nerůstu. No. To jsme tady s Mirkem řešili. Ale spíš jako teď se myslela čas nějaký, no. Mě přijde, že ta výzva prostě je, že to není jako, že vy v nerůstovém hnutí něco teda děláte, nebo chcete, nebo neděláte, ale že fakt ta výzva je prostě na nás všichni, nebo že je milion jako věcí, kde se ten prostor jako můžeme všichni hledat, ale že už jako my jsme ty, na který jsme čekali, nebo já nevím, jako, nebo jaký to zapatistický, že jako kráčíme s otázkami, tak neví nikdo prostě všechny odpovědi, vždycky hrozí, že se to zvrtne, ale jako nějaký směry podle mě docela jasný jakoby jsou, co by bylo dobrý dělat minimálně na té mikroúrovni, tak prostě jako pokud tam všichni nevykročíme nějakým způsobem, tak se tady můžeme za rok zase sejít a dívat se na sebe. Můžeme se muset, děkuju, chvíli ke konci Evžena. Já jsem chtěl ještě reagovat o té transgresi a určitému momentum kyborgizace. Tady vycházel s otázkou, se odrážel od Bondyho. Je pravé, že přijíte, že tento motiv východisko od Bondyho není nosné. To je prostě ještě v duchu toho extrémního racionalismu, který je uzavřený sám v sobě a kde by byl užším cílem ono čisté racionální vědomí a představa spekulativního odpovězení na všechny otázky. Tato, řekněme, sny o transgresi zbavení lidského vědomí, nebo nejenom individuálního člověka, ale celého lidstva, v nějakém takovém agroistickém duchu, je ten starý sen Gnoze, protože v zásadě rezidualismus, který v důsledku ducha, čistého ducha spekulativního, ono materiálno, spíše tělesno, fyzično, přírodu odmítáme v zásadě vůčení nepřátelsky nebo minimálně indiferentní a no, nebude být to jako odrazový bod a pokud to nebylo východisko, to z důvodu literárního nebo anekdotického, tak jako pryč s tím. Já bych se zeptal, jestli jsou tu pak ještě asi někoho, kdo nutně chce promluvit. Počkej. Tak Petr, potom Jiří a pak na závěr Pavel. No, bych se pokusil o opravdu snažím se dost neúspěšně tíhnout ke stručnosti. Takže tady pan Áno. Prosím to sebe, kritika svobodná. V rámci tohoto tíhnutí ta otázka, jak si tu věc teda prosadit, jako teď, jako, řekněme tedy tu zabránění, řekněme zhroucení přírody v důsledku činnosti člověka. Já se spíš bych jako jeden, nevidím to jako jediný a samospásný, byť to možná z mých projevů vyplývá, síla na té globální úrovni, kapitál je globální a problém síly. A já jenom řeknu opravdu pár empirických věcí. No tak co by mohlo nahradit ten kapitál, tedy jako reálně, aspoň z části. Jo. Politicky dokonce jako my nejsme schopni ani část té moci jako zdůraznit, jako demokraticky je to neomezená despotická moc a ani jako nějaké částečné požadavky, aby tento despotismus byl zmírněn, prostě zatím nejsou. Takže zcela empiricky, jako teda nadnárodní společnost, no banky nechám stranou. Jo. Prostě jsou tady prostě družstva o tisíci zaměstnanců, které vyvážejí do kolem stovky zemí. Je to ale empiricky za to málo, chybí tam pár věcí. Chybí tam výzkum, zřejmě špičkový, a chybí tam prostě schopnost přece jenom si vybudovat tu síť. A chybí tam možná i ten model, jako na tohle toto, jak tohle toto zajistit skutečně demokraticky neustále, protože tyhle ty globální celky se nakonec vždycky budou mít tendenci se zvrhnout v nějaký despotismus. Politická síla Island je částečný. Věčně otravuju s Islandem. Island je prostě jedna z mála zemí, právnicky to má řadu závažných tam důsledků, ale je to jediná země, která prostě odolala tlaku světového kapitálu. Částečně tedy. Jo, částečně a svým způsobem krátkodobě. To znamená, odmítla platit dluhy zahraničních bank. Sice museli padnout tři vlády pod tlakem veřejnosti, ale padly a neplatili. Ale problém je, jako tohleto dostat na širší úroveň, takže my jsme vlastně někde u těch problémů zase. Když probíhalo už před řadou asi 20 let hnutí proti mezinárodnímu měnovému, jo, no, tak prostě dostat, řekněme, tyhle ty síly jaksi tedy natolik skoordinovaně, aby je vůbec musel ten kapitál brát reálně vážně a ustupovat aspoň víc než v těch 60. letech, jo? Protože v 60. letech, v 50. letech vyspělé kapitalistické země ustupovaly svým způsobem jako tlaku. Jo, je to, řekněme, odbor, je to složité, takže tahle ta síla, jako je to teďka velmi slabé, je to možné, co čtvrtá věc je vlastně, že vznikají pokusy organizovat uvnitř Amazonu prostě kontrolu v celém tom celku, tedy kontrolu, nějaká hnutí na úrovni celé téhleté národní společnosti. No a to nic nemění na tom, co jsme se bavili nicméně o tom Bondym a co se možná i zhodneme všichni, že přesto, že to vyřešení těchto věcí, nebo i ten momenty řešení těchto věcí, nemění nic na nutnosti současně tedy řešit to otevření se přírodě. No, skutečně jí být jako no, velmi primitivně řečeno, nikoliv ten objekt, se kterým zacházíme, ale jako objekt. A to hledání smyslu. Jiří? Já zaskanu asi do dvou věc. Teď se snažím něco dělat, mě je hodně sympatické, ale to, co mě chybí, nacházíme tady hromadu řešení a něco mě chybí, alespoň část toho smíření s tím, že vymřeme, je reálná alternativa. Tak něco, co mě tady chybělo, nějaká paliativní filozofie, já jsem si to jako nazval. A dál to nechci rozvíjet, protože to by bylo asi na dlouho. Takže akceptování toho, že jedno z možných jako vyústění je skutečně jako vymření a příprava na to, že my jako jistě umřeme. A to neznamená dělat to, aby se to jako nestalo, protože říkám, jsem poměrně aktivní spíš, co se týká nerůstu a těchto věcí. To je jenom asi tak jako jeden z názorů to nějaký. Díky. Závěrem Bubbleflows? No, já myslím, že to už ani nemá asi moc smysl, co já řeknu, ale Michal v té své knížce Manifest socialismu vlastně tam vypočítává pádné důvody, proč třeba současnou kapitalistickou společnost zásadním způsobem změnit, ale konstatuje, že ač tady ty důvody jsou, že není prostě politická síla zatím, která by byla schopna něco takového provést. A teď jenom navazuju na to, co tady prostě padlo, že existuje ve společnosti určitý pozitivní proces sjednocování různých reformních sociálních iniciativ. A teď je otázka, zda, kdyby tento proces dále postupoval, by nevytvořil určité podloží pro vznik nějaké účinné politické síly, která by právě tu rekonstrukci té společnosti mohla provést. Zda to není tedy jakýsi první krok tady tímto směrem, to sjednocování těch reformních sociálních iniciativ, o kterém se tady jako mluvilo. Dobře. Tak já jsem rád, že to neskončilo zcela pesimisticky a že se tu snad sejdeme zase za rok a děkuji vám všem a zvláště přednášejícím.